не любов любить. Нещасна я доля, із нелюбом жить. Ой, тяжко, ой, важко з ним річ розмовляти. Краще буду маму я дік дівувати. Ой, доню голубко, яка я стара, мені в домовину лягати пора. Як очі заплющу, що буде з тобою? Останешся, доню, навік сиротою. Ой, мамо, голубко, не плач, не ридай, готуй рушники, хустки вишивай. Нехай за нелюбом я свій вік утрачу, ти будеш спокійна, одна я заплачу. Ой, там на могилі хрест Божий стоїть, під ним рано й вечір матуся квилить. Ой, Боже мій милий, що я наробила, дочку свою рідну навік загубила. Ні, мамо, не можна нелюба любить. Нещасна я доля, із нелюбом жить. Ой, тяжко, ой, важко з ним річ розмовляти. Краще буду маму я вік дівувати. Краще буду маму.